بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عزت مند و مجاهدين ورنو، تیرو درسنو کی در رب العالمین د نصرت و تمکین د اسباب د جملینا پادریم او څلورم قسم اعداد باندې خبره شوې وه، چې هغه مالی او اعلامی اعداد و، چې مجاهدین به په دې باب کې د خپلو دښمنانو په وړاندې غفلت نه کوي او په خپل دولت کې به مالی او اعلامی اعداد او تیاری کوي، دې بخشونو کې به پوره امادګي او تیاری نیسي. نن د رب العالمین په توفیق سره په پنځم او شپږم قسم اعداد باندې خبره کوو. پنځم قسم اعداد ورونو طبي اعداد دی. مجاهدین باید په طبي علومو باندې سنبال وي تر څو په جهادونو کې د خپلو زخمیانو علاجونه وکړي، ملګري ورڅخه ضایع نشي، کفارو ته محتاج نشي، د خپلو ورونو علاجونه په خپله باندې وکړي. ډېر کرته په جهادونو او قتالونو کې داسې شوي چې د معمولي تکلیفونو د وجې نه لوی لوی شخصیتونه د منځه تللي دي، د معمولي زخم د وجې نه چې د مجاهدینو او د مشرانو وینه به د هغې د وجې نه ضایع شوله او مجاهدینو به تجربه په هغې کې نه درلودله، د هغې د وجې نه به لوی لوی هستۍ د منځه لاړلې او هغه به شهیدان شو. نو په کار دا ده ورونو چې دومره طبي علوم مجاهدین زده کړي چې کم از کم د خپلو ورونو علاجونه وکړي، کم از کم کومک اولیه چې په هغه ابتدایي حالاتو کې چې یو مجاهد زخمی شي، مجاهد ولګیږي، مجاهد د بل کوم تکلیف سره مخامخ شي، په هغه لومړني حالاتو کې د مجاهدینو کومک وکړي، د هغې علاج وکړي او د هغې لاسنیوی وکړي. ځکه جهادونه دي ورونو، د دښمنانو په وړاندې جنګونو کې زخمي کیدل شته، پښه او لاس ماتېدل شته، نور تکالیف او مشکلات دا شته دی. همدا وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نظام کې دې بخش ته پوره توجه کړې وه. صحابه کرامو ته به هم د علاج ترغیبات ورکول، په دې باندې به تیزی ورکوله. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي، اې د الله رسوله، موږ ته داوی وکړو کنه، مشکل سره مخامخ شو، د مرض سره مخامخ شو، د تکلیف سره مخامخ شو، تداوی وکړو کنه. حدیث د ترمذی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي: یا عباد الله، تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. هغه ورته فرمایي چې د الله بندگانو تداوی وکي، رب العالمین یو مرض نه دی ښې، یو مرض نه دی رالیږلې، مگر رب العالمین د هغه دپاره شفا هم رالیږلې ده. داسې اسباب شته، داسې وسایل شته چې رب العالمین د هغه دپاره شفا به رالیږلې ده. معنوي اسباب هم شته، ظاهري اسباب هم شته، دا پکار ده چې مسلمانان او مجاهدین استعمال کی. بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل: الا داء واحدا، مگر یو مرض دے چی داغا علاج بے نشت دے. قالو: یا رسول اللہ، وما ہوا؟ اید اللہ رسول، دا مرض سشے دے چی علاج نلری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا فرمیل چی الحرامو، دا بوډاواله ده. یو بوډاواله علاج نه لري. نور د دین اخوا چې کم تکلیفونه دي، مرزونه دي، زخمی کېدل دي، دا علاج لري. په کار دا چې مجاهدین علاج وکي، دا ظاهری اسباب دي چې استعمالی بی. نو عزتمند ورونو، طبي علوم زده کول تر هغه اندازې زده کول چې د مسلمانانو د مجاهدینو ورته ضرورت وي. په سنګرونو او جهادونو او معرکو کې مسلمانان د هغه سره مخامخ کیږي. دا یو شرعي امر دی. په کار دا چې مجاهدین دومره علوم زده کړي. همدا وجه وه امام شافعي رحم الله به ناشنا خبره کوله، ولا اعلم علما بعد الحلال والحرام انبل من الطب الا ان اهل الكتاب قد غلبونا عليه. ويزد حلال او حرام د علم ناخوا، بل علم داس نه پیژنم چې هغه ډیر شرف والاوي، ډیر د عزت والاوي، ډیر د اهمیت والاوي د طب د علم نه. خو مگر وې دومره خبره ده چې ان اهل الكتاب قد غلبونا عليه، مگر يهود و نصارا په موږ باندې په دې باب کې غالبه شوي دي. بعضې تاریخ کتابونو لیکلي دي چې امام شافعي رحم الله به ويتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب. وامام شافعي رحم الله به کله کله افسوس کولو په دې خبره باندې چې مسلمانانو طب ولې ضایع کړلو. مسلمانانو خو په طب کې ډېر مهارتونه درلودل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په طب کې مهارت لرودلو. علماو په طب نبوي باندې مستقل کتابونه لیکلي دي، ولې د مسلمانانو دا طب ضایع کړلو؟ او دا به ویلي چې ضیعوا ثلث العلم، دوی د علم دریمه برخه ضایع کړې ده. ووکلوه الى اليهود والنصارى، او دا علم یې یهودو او نصاراو ته ور پرېښی دی. امام شافعي رحم الله ډېره ناشنا خبره کړې، او دا حقیقت دی. زمونږ په زمانه کې هم تاسې وګورئ، اصلحې، دوایانې او داسې نور ډېر اسباب دي چې هغه موږ د کفارو په لاس باندې ورکړي دي. هغه د کفارو په لاس کې دي. څنګه چې جوړی د هغوی خوښه ده، څنګه چې استعمالی د هغوی خوښه ده، څنګه چې په مسلمانانو باندې ورتپي د هغوی خوښه ده. یو شی دی جوړ به کې هغه حقیقت به نه لري په مسلمانانو کې تبلیغاتو کې چې دا د دې شي دپاره دي، دا د دې شي دپاره دي. الله دی چې هغه به د مسلمانانو دپاره یو تباه کوونکې دوا وي. لنډ مثال یې تاسې وګورئ، دا واکسین دي، پولیو واکسین. الله اعلم چې په ده کې به څه وي، ولیکن په مسلمانانو باندې په کومو کومو نومونو باندې تحمیلی، مسلمانانو ته کوم ترغیبات بیانوي، مسلمانانو باندې په کومو نومونو باندې استعمالی. دا په دې وجه ورونو چې مسلمانانو طب پرېښودلو، دا یې هم د یهودو نصاراو ته ور حواله کړلو. نو دې باب کې به مجاهدین غفلت نه کوي عزتمندو. د طب په باب کې به پوره اعداد او تیاری کوي مجاهدین. په خپل نظام کې خاص طور نبوي طب به زده کوي. کومک اولیه باندې به هر مجاهد ځان پوه کوي چې د خپل مجاهد ورور، د خپل مجاهد خور علاجونه وکړي په لومړني حالاتو کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت تاسې وګورئ، حتی د هغوی زنانه تاسې وګورئ. طبي علوم به دومره زده کول چې د خپلو زخمیانو علاجونه به حتی زنانه وکول. نارینه خو خامخا به دومره استعداد او قوت لري چې ځان په دې علومو باندې سنبال کړي، دومره زده کړه په طبي علومو کې وکړي چې په جهادونو سنګرونو کې د خپلو ورونو علاجونه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په جهادونو کې زنانه وړلې د ځان سره تر څو طبي خدمات د خپلو ورونو دپاره وکړي. سعد بن معاذ رضی الله عنه چې کله د خندق په غزا کې زخمی شلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په مسجد نبوي کې خیمه ووهله، او د هغې علاج به یوې خور یوې زنانه به کولو چې د هغې نوم په تاریخ کې رفیده ذکر شوی دی. امام بخاري رحم الله په الادب المفرد او ابن سعد په طبقات کې دا روایت نقل کړی دی. دارنګه بل حدیث کې راځي، ام عطیه الانصاریه رضی الله عنها فرمی، وغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سرما وغزوات وکړل، وزه به د هغوی نه چې دی وروسته پاتې کېدلمه، وروسته کورونو یا وروسته په قافله کې، او ما به د هغوی دپاره طعام او د هغوی د مریضانو حفاظت به ما کولو. واداوي الجرح واقوم على المرضى، ما به د هغوی د زخمیانو علاج کولو، او زه به د هغوی په زخمینو باندې ودرېدم، معنا دا ده چې د هغې د زخمینو خدمت به مې کولو. دا د صحابه کرامو، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې صحابیات دي، زنانه دي. دې باب کې باید یو مجاهد هم غفلت ونه کړي. دومره اسبابو، دومره وسایلو، دومره علم د طب باندې باید ځان پوه کړي چې د خپلو مجاهدینو ورونو خدمت وکړي، د خپلو مجاهدینو ورونو علاج وکړي. دې باندې به هر مجاهد ځان پوه کړي. تاسې وګورئ، انس بن مالک رضی الله عنه فرمی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزواتك أم سليم رضي الله عنها زان سرورلا، ونسوة من الأنصار بعض نور زنانة أنصار ندابهم زان سرورلا. إذا غزا كلبيش غزا كولا، فيسقين الماء أغيب بمجاهدين تراورلا، ويداوين الجرح أو داغي علاجون بكولا. نو دې د وجه نه ورونو، کله چې زنانه دا استعداد لري چې د مجاهدینو علاج وکړي، د زخمیانو علاج وکړي، نارینه وکړي، خو دا استعداد په طریقه اولا باندې شته دی. همدې د وجه نه خپلو مجاهدینو ورونو ته دا توصیه کوو چې دې باب کې غفلت مه کوئ، بلکې دومره طبي علوم زده کړئ، دومره اسباب باندې ځان پوه کړئ. موږ او تاسې خو د رب العالمین په لاره کې قتالونه کوو، د جهاد او د قتال لار موږ او تاسې انتخاب کړي. په دې لار کې زخمی کېدل شته، په دې لار کې د قسمه قسم حالاتو سره مخامخ کېدل شته دی. تاسې کفار وګورئ، دې باب کې د هغوی عسکر مطالعه کوي، هغوی ته په عسکري او نظامي برخو کې طبي علوم هم ورزده کوي. به هر عسکر چې د مجاهدینو مقابلې ته راځي، د دین اسلام او د شریعت مقابلې ته راځي، د هر عسکر سره خپل کیټ او د خپل بکسو سره موجود وي چې په هغه کې طبي اسباب موجود وي. نو هغوی دومره اسباب د ځان دپاره برابر کړي دي. موږ او تاسې خو لله الحمد د حق دپاره جنګیږو. موږ او تاسې ته خو لله الحمد قرآن او سنت د دې علومو ترغیب راکړی دی. قرآن او سنت کې د دې کوم مانع نشته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه دې خبرې ترغیبات معلومیږي. نو مجاهد په دې باب کې غفلت نه کوي، په دې علومو باندې به ځان سنبالئ، په دې وسایلو باندې به ځان پوهئ، ترڅو د رب العالمین په لاره کې د خپلو ورونو، د خپلو خویندو خدمت په دې باب کې وکړي. نو حاصل د پنځم قسم اعداد ورونو هغه دا شو چې مجاهدین به طبي اعداد کوي، په طبي علومو باندې به تر خپلې وسې پورې ځان پوه کوي، ترڅو د خپلو مجاهدینو ورونو او د خپلو خویندو خدمت وکړي. شپږم قسم اعداد ورونو اداري اعداد دی چې باید مجاهدین په اداري لحاظ باندې هم سنبال وي، ترڅو د خپل دولت او د مسلمانانو صحیح او مضبوطه رهبری وکړي، او د دښمنانو په وړاندې نظم او اداره مضبوطه وي. دا یاد وساتئ، څومره چې د مجاهدینو او د مسلمانانو اداره قوي او مضبوطه وي، هماغومره به د دښمنانو مکرونه او چلونه او دسیسې د مسلمانانو په نظام او د مسلمانانو په صف باندې اثر نه کوي. هماغومره به بیا کفار د مسلمانانو نه ترس او ویره کوي. او څومره چې د مسلمانانو اداره کمزورې وه، بیا به د کفارو د معمولي دسیسو د وجه نه مجاهدین د لوی لوی ضربو سره مخامخ کیږي. بیا به دا کفار د مجاهدینو نه ترس او ویره نه کوي. بیا به دا کفار مجاهدینو ته په ډېره سپکه سترګه باندې ګوري. بیا به په دې مجاهدینو باندې ډېر زړور راځي، ځکه اداره یې کمزورې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت عزتمند ورونو د زموږ استاسې دپاره اسوه حسنه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی، نبوي دولت، دا که انسان مطالعه کی دې نتیجې ته به ورسیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دولت کې یوه منظمه او قوي اداره جوړه کړې وه، یوه قوي او منظمه اداره یې قایمه کړې وه. او همدای سبب شلو چې رب العالمین په دنیا کې د اسلام او د شریعت او د رب العالمین د دین وړانګې خورې کړلې. چې لله الحمد په دې خبره باندې زموږ استاسې مشرانو کتابونه او دارنګې صوتي دورات کړي دي، او د دې خبرې تفصیل بیان کړی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظام کې، په دین اسلام کې یو ناشنا سیاسي نظام پروت دی، ناشنا اداره پکې پرته ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوي دولت کې ناشنا اداره قائمه کړې وه، عسکري او نظامی اداره یې وه، دعوتی ادارې په پراخه کچه باندې وه، اقتصادی اداره موجوده وه، تعلیمی اداره موجوده وه، قضایی اداره او محاکم موجود وو، او داسې نور. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د مکې څخه واخله، سری دعوت چې په پټه باندې دعوت کولو، دارالارقم کې ملګري را جمع کول، هلته مشورې کول، د دعوت په باب باندې د ملګرو تربیه کول، ملګرو سره مجلسونه کول، بیا د هغه نه وروسته جهري دعوت کول، قبایلو ته دعوت غزول، د عباداتو په بخش کې د امامت څخه واخله، مؤذنین او د مسجد خادمان مقررول، د هغه بنا او آبادۍ چارې برابرول، د حج د فریضې دپاره امیر انتخابول، منظم ترتیب برابرول، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوتی اداره وه. سفیران مقررول، د قبیلو دپاره نقبا او مشران انتخابول، تر څو قبایل د اسلامي دولت او د نبوي دولت سره وتړي. د هر بخش کې ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکزی او بنیادی کار کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اداره کې به د دې هر بخش نه مثبتې نتیجې راپورته کېدلې. هماغه و چې رب العالمین هغسې عزت ورنصیب کړلو، هغسې تمکینې ورنصیب کړلو. بیا د هرې منطقې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه والیان مقررېدل، دارنګه د تعلیم په بخش کې کاتبان مقررول، په تعلیم او تعلم باندې تحریزات ورکول، د مختلفو علاقو دپاره معلمین او قرا لیږل، تر څو اسلامي تعلیمات عام شي، خلک اسلامي تعلیمات وکړي، د قضا او محاکمو اداره د حدوداتو او احکامو تنفیذ په خاصو اصولو او ضوابطو باندې، او د مختلفو ولایاتو دپاره قاضیان ټاکل، عسکري نظام برابرول، او داسې نور امور. دا ټول دلالت کوي ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د دعوت او د کفر او شرک د ټغر ټولولو دپاره یو مضبوطه اداره درلودله. نو په همدې اساس به ورونو مجاهدین هم د خپل نظام د حاکمیت دپاره او د کفارو د نظامونو د نسکورولو دپاره اداري اعداد به کوي، صحیح او منظمه اداره به قایموي، په هغه باندې به ځان پوه کوي، تر څو د خپل نظام حفاظت وکړي، تر څو خپل نظام حاکم کړي او د کفارو نظامونه د منځه ویسي. نو حاصل دا شعورونو چې اعداد د رب العالمین د نصرت او د تمکین د ظاهري او مادي اسبابو څخه یو مهم سبب دی. چې بیا د اعداد بعضې قسمونه هم ذکر کړل، عسکري اعداد بیان شو، بدني اعداد بیان شو، مالی اعداد باندې خبره وشوه، او دارنګې د دې ترڅنګ په اعلامي او طبي اعداد باندې خبره وشوه چې دې باب کې به مجاهدین ځان برابروي، دې باب کې به ځان منظم کوي، تر څو د رب العالمین نصرتونه حاصل کړي، او رب العالمین د دې په نتیجه کې مؤمنانو ته یو تمکین ورنصیب کړي. تر دې ځای پورې ورونو د رب العالمین د نصرت او د تمکین معنوي او ظاهري اسبابو چې د خپل استعداد او د وسې موافق مو خپلو ورونو مجاهدینو ته بیان کړل، که کوم زیاتی کمی زموږ څخه شوی وي، رب العالمین نه مغفرت غواړو، او رب العالمین دې په هغه خطایانو غلطیانو باندې موږ ته پوهه راکړي. دې نه وروسته به انشاءالله انده درسونو کې د رب العالمین په توفیق سره د هزیمت او د شکست اسباب بیانوو، تر څو مؤمنان او مجاهدین د هغه څخه ځان وساتي، اجتناب ترینه وکړي. رب العالمین دې موږ تاسو ته په دې ټولو معنوي او ظاهري اسبابو باندې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما، خاليا من كل حال ذات بالي.